Az Úr bír az egész földdel, és mindenben ne élőkkel, övé a földnek kereksége, mit a tengeren épített, folyóvizekkel környülvett, miben meglátszik bölcsessége. Ki megyen fel a szent helyre, az Úrnak ő szent hegyére, és vajon kitől tiszteltették, akinek tiszta ő szíve, és ártatlan az ő keze, aki hamisan nem esküszik. Ezt az Úr megáldja szépen, ez az üdvözítő Isten, igazságát adja ő néki, ez pedig a boldog nemzet, ki a Jákobnak Istenét keresi és szent színét nézi. Világi kapuk nyíjatok, fejeteket feltartsátok, hogy e dicső király térjen be. Micsoda dicső király ez, seregeknek Istene ez, nagy hannek hadi erőssége. Ti kapuk, emelkedjetek, fejeteket felvessétek, hogy egy király belétek térjen. Kicsoda e nagy királyság, ez az ébó a turraság, mely nagy az ő dicsőségében.